Jak Państwo widzą, wszyscy mnie opuścili, zostałem sam na tej scenie. Jeśli nie liczyć wspaniałych muzyków zespołu The Pimps! Że dzwonisz, tak pamiętam, że mamy temat i czasu nie ma. Musimy się spotkać i pogadać, jak nie mam. Ja teraz nie wiem, kiedy mogę, ale sprawdzę, jak jutro przekręcę i wszystko ci powiem. Jesteśmy w kontakcie. Nie dzwoniłem wczoraj, to chyba przez nie najlepszą pamięć, bo w zasadzie miałem to w planie. To tłumaczenie marne, ale widzisz, nie stać mnie na więcej. Jutro ogarnę i przekręcę. Jesteśmy w kontakcie. Wiem, że to opcja słaba, we mnie też płonie protest, ale nie bardzo mogę teraz gadać, więc odzwonię potem. Ile to potrwa, nie wiem, ale nie trać formy. Zadzwonię od razu, jak będę wolny. Jesteśmy w kontakcie. Miałem dzwonić, wiem, ale tak chronicznie brak czasu mi, że chętnie bym się zaszył przed tym, co tak goni mnie. Problemy płyną z drugą, ale jest i pozytywny akcent, bo odezwę wezwę się jakoś niedługo. Jesteśmy w kontakcie. Dobra, mogę gadać, więc do rzeczy przechodź. To nie jest sprawa na telefon. Musimy się spotkać, chętnie bym się do tej kwestii odniósł. Z tym, że nie mogę w tym tygodniu. Jesteśmy w kontakcie. Sorry, numer mi zginął wśród tylu nowych, więc może przypomnisz, ja tak pamiętam, mam to z tyłu głowy. Spotkanie, tak, na spotkanie już obrałem azymut i właśnie szukam na nie terminu. Jesteśmy w kontakcie. Wcale nie jest pogrzebana ta sprawa. Ja nie dzwoniłem, bo zawalił się na mnie problemów prawo. Więc jaka ustawka na tę rzecz przez duże RZ. Jutro o drugie, jeszcze to potwierdzę. Jesteśmy w kontakcie. Słuchaj, dwie sprawy. Raz, że pamiętam o spotkaniu, a dwa, że nie dam rady. Marne szanse, że ogarnę całą tę akcję, więc może po prostu pozostańmy w kontakcie. Ja! Bardzo Państwu dziękujemy. Daniel Popiołkiewicz, gitara. Zdjęta. Pana. Panas. Maciej Kałka, gitara basowa. Kojot. Kojot. José Manuel Alban Juárez, perkusjonalia. Manu. Manu. Andrzej Mikosz, sampler, syntezator basowy. Weber. Weber! Michał Kowalski, fortepian i Rhodes, albo Rhodes, Kowal. Koncert zrealizował Patryk Tylza, wielki hałas. Sen! Subsydiarność wszelkiego rodzaju oraz dobroduszność i obecność na scenie Rymek! Bardzo Państwu dziękujemy. A także łona! Bardzo dziękujemy. And the Pimps wanna Weber, wanna. And the Pimps wanna Weber, Weber. And the Pimps wanna Weber, Rymek. And the Pimps wanna Weber, Rymek.